okres ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańskie cła na produkty z Chin w górę wynoszą już 145%. Przemoc psychiczna, to jej najczęściej doświadczają uczniowie. A za tydzień na południu nawet 26 stopni. Lekarze ostrzegają, tak gwałtowne zmiany pogody powodują częstsze przeziębienia. Rozkręca się wojna celna na linii Waszyngton-Pekin. Biały Dom potwierdza, że stawki na produkty z Chin importowane do Stanów Zjednoczonych wynoszą już 145%. Podawana wcześniej przez media stawka 125% nie uwzględniała ceł ogłoszonych wcześniej przez Donalda Trumpa. Prezydent Donald Trump zawiesił wczoraj na 90 dni wysokie taryfy celne dla niemal 60 krajów i Unii Europejskiej, które ogłosił w ubiegłym tygodniu. Amerykański prezydent pozostawił w mocy tylko 10-procentową stawkę bazową. Trump skrytykował jednocześnie Chiny za kroki odwetowe i ogłosił podniesienie taryfy nałożonej na ten kraj do 125% ze skutkiem natychmiastowym. Biały Dom poinformował dzisiaj, że ogłoszona przez prezydenta USA stawka taryf dla Chin nie obejmowała nałożonych wcześniej na Pekin 20-procentowych ceł związanych z napływem narkotyków fentanyl do Stanów Zjednoczonych. Obowiązujące cła na cały amerykański import z Chin wynoszą więc 145%. Chiny odpowiedziały wcześniej 84% stawkami celnymi na import ze Stanów Zjednoczonych. Na razie Pekin nie podjął kolejnych kroków odwetowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 62% uczniów szkół średnich spotyka się z przemocą rówieśniczą. Tak wynika z najnowszego raportu. W każdej klasie jest osoba, która doświadcza tak zwanego bullyingu co najmniej raz w tygodniu. Najczęściej spotykaną przemocą wcale nie jest przemoc fizyczna, mówiła w Pulsie Trójki Małgorzata Maryl Wójcik z Fundacji Unika. Kiedy poprosiliśmy uczniów o wypowiedzenie się, jakiej formy przemocy najczęściej oni doświadczają, na trzech pierwszych miejscach były formy przemocy związane z relacyjnością, czyli z tym, że ktoś im powiedział coś przykrego, że poczuli się wykluczeni z grupy, co ma niezwykle istotne znaczenie w wieku adolescencji, dorastania. Te dane mogą być zaniżone, podkreślała dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz. Jeżeli którykolwiek nauczyciel bądź dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma przemocy, to znaczy, że albo nie chce powiedzieć prawdy, albo niedokładnie zna swoją szkołę. Przemoc jest. Oczywiście najłatwiej jest stwierdzić jakiekolwiek dane dotyczące przemocy fizycznej, bo to widać. Natomiast ta przemoc najbardziej bolesna, czyli właśnie relacyjna, to wszystko jest to, czego my dorośli bardzo często nie widzimy. W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do samobójczych śmierci dwojga nastolatków z jednego z liceów. Przyczyną przynajmniej jednej z tragedii był hejt. Na jutro wojewoda dolnośląska zwołała pilne spotkanie w sprawie rozwiązań, które mogłyby zapobiec takim tragediom. Legia Warszawa kontra londyńska Chelsea. To pierwszy ćwierćfinał piłkarskiej Ligi Konferencji. Spotkanie trwa na stadionie przy Łazienkowskiej, a mecz obserwuje Krzysztof Łoniewski. To mecz za rogiem. Trójka znajduje się tuż obok stadionu Legii. Doskonale słyszymy doping z trybun przy Łazienkowskiej. 3 na tablicy wyników w 17 minucie bezbramkowy remis. Legia zaczęła w składzie w bramce Tobiasz, na środku obrony Capaldi i Pankow, na wahadłach Wszołek i Winagr, w pomocy Ojedele, Augustyniak i Eli Tim, na skrzydłach Chodyna i Lukinias. Najwyżej ustawiony jest Morishita. To, co ciekawe, to nie jest pierwsze starcie legionistów z Chelsea w historii, ale to wcześniejsze i jedyne. Miało miejsce też przy Łazienkowskiej, uwaga, w 1936 roku. Łatwo policzyć, że było to 89 lat temu. Wówczas The Blues wygrali 2-0. Teraz w 18 minucie remis 0-0. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. A kolejny raport z Łazienkowskiej za godzinę. Przymrozki jeszcze tylko tej nocy. Od weekendu poprawa pogody. Od poniedziałku temperatury powyżej 20 stopni. W niedzielę na zachodzie będzie można odczuć wiosenną, wręcz letnią pogodę, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Niedziela to już można powiedzieć, że taki wybuch ciepła, bo zobaczymy na termometrach wartości dwucyfrowe, ale i dwójka z przodu się pojawi. W centrum to będzie około 20, a lubuskie, dolnośląskie, opolskie to 20, nawet 2 stopnie Celsjusza. Zmienna aura i wahania temperatury sprzyjają przeziębieniom, ostrzega lekarz Łukasz Jankowski.

think of me. If I just I can't control. Chociaż rozpoczęliśmy rotację w takim delikatnym, wręcz snującym się stylu, to muszę przyznać, że dotarcie do studia odbywało się dzisiaj w prosto przeciwnych emocjach, a to ze względu na to, że od 20 minut z kawałkiem na sąsiadującym z nami stadionie Legii trwa mecz, o którym ja dowiedziałam się tuż przed przyjazdem do studia, ale udało się dotrzeć na czas, wszystko jest przygotowane. No i mogę dzisiaj w pełnym takim muzycznym uzbrojeniu zastąpić Kubę Ambrożewskiego przy okazji tej czwartkowej rotacji. Właśnie Make Me Whole, czyli nagranie z solowej płyty Yukimi z Little Dragon. Zapowiadała długo ten album, bo mi w końcu jest, można się z nim zapoznać w całości, a my teraz zapoznamy się z najnowszym singlem Braxtona Cooka. If you look around, I think you'll find We've Come So Far, czyli najnowszy singiel Braxtona Cooka, amerykańskiego muzyka jazzowego, który lubi także okraszyć swoje własne nagrania jego własnym oczywiście wokalem. Lat temu 8, liczę szybko w głowie, ukazała się jego długo grająca płyta, więc to dobry moment, żeby powrócić z czymś konkretniejszym. No i takie brzmienia wymieszanego R&B, delikatnie uśmiechającego się w kierunku jazzu. To jest coś, co ma zupełnie ponadczasowy wymiar i mam wrażenie, że akurat na styku tych dwóch gatunków nie dzieje się aż tak dużo, jeśli chodzi o jakieś zmiany, ale to w ogóle nie jest potrzebne. Natomiast konieczne jest to, żebyśmy, tak jak we wczorajszej rotacji, dziś również sięgnęli po najnowszą płytę Stelli. Ależ ta płyta niesie. Piąty studyjny album Stelli Adagio. Premiera z ostatniego piątku. Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym materiałem w całości. Nie tylko fanów Sade, chociaż myślę, że ci szczególnie powinni się dobrze przy tych dźwiękach poczuć. Sisi Rada to artystka, która też pochodzi z Aten, tak jak Stella. No i to taka postać, którą ja poznałam dzięki Stelli, więc dzisiaj w rotacji Sisi Rada Atena. Athena, Καρατίνα, είναι Αύγουστος, μα ξύπνα. Σαν και παιδιάδες θάλασσα είσαι ζεστή και πενθείς κι εσύ και νομίζω μια κυρία σε ένα άλλο γαλαξία το άσπρο σου στεφάνι το έχει για φυλαχτό. Τη νύχτα το κοιμίζει. to Sisi Rada. Wybitna europejska harfistka, która dzieli swoje życie muzyczne między Berlinem a Atenami. Przy okazji tej płyty, z której pochodzi zagrane przez nas nagranie Atina, płyta zatytułowana jest Nano Diamond. Współpracowały z nią takie postacie jak Brian Eno, Mouse on Mars czy Lena Platonos. Postać, która pewnie świetnie jest znana osobom trochę bardziej zagłębionym w brzmienia klasyczne, bo Sisi Rada współkoncertuje, ale także nagrywa muzykę właśnie z wieloma artystami z tego obszaru. No a ja miałam przyjemność trafić na nią przy okazji wspaniałej serii, kiedy to Stella, wspomniana dzisiaj i wczoraj w rotacji, polecała artystów właśnie związanych z Atenami, które są dzisiaj taką trochę niepisaną mekką tych eksperymentujących z nie tylko muzyką, ale także sztuką w przeróżnych obszarach. 23 minuty po godzinie 19 to czas, żebyśmy w rotacji sięgnęli po artystkę, która pojawi się w tym roku na jednym z polskich festiwali. Sofia Kurtesis. Sofia Kurtezis i By Your Side z epki sprzed 4 lat. Madres to jest jak na razie jedna długogrająca płyta Sofii Kurtezis. No i będzie można ją usłyszeć w te wakacje na kilku festiwalach, także w naszej okolicy, również w Czechach, na festiwalu Colors of Ostrava. A czy ktoś czeka na pojawienie się tego pana na katowickiej scenie? Barefoot in the Park, James Blake, gościnnie Rosalia. Dla mnie ścisła topka, przynajmniej top 5 ulubionych utworów Jamesa Blake'a. Życzyłabym sobie bardzo, żeby zagrał go na żywo podczas tegorocznego OFF Festiwalu, ale czy tak się wydarzy, przekonamy się dopiero w sierpniu. Teraz możemy przekonać się, jak na ostatniej płycie brzmiała Rosie Love. W wersji oryginalnej nagranie Something, natomiast niedawno został opublikowany remix Pearson Sand. Można sobie go także odszukać, a my sięgamy po wersję z ubiegłego roku. We'll be right back. see another night, you know. Something's better than nothing. Nothing's better than something broke. It's better than fixing. Fixing's better than letting go. Going's better than coping. Coping's better than setting stone. Something's better than nothing. Nothing's better than something broke. Broke is better than fixing. Fixing's better than letting go. Going's better than coping. Coping's better than setting stone. Something's better than nothing. Nothing's better when something broke. Rosie Love i nagranie pod tytułem Something, taka jeszcze bardziej klubowa, bardziej tajemnicza wersja, dostępna jest od kilku dni do odsłuchania. Zgodnie z promowanym tutaj przeze mnie trendem, tak mówię z uśmiechem oczywiście na ustach, czyli tego remiksowania oryginalnych płyt. Właściwie każdy artysta dzisiaj decyduje się na to, żeby kilka miesięcy po premierze jego płyty właściwej wydać właśnie taki album z remiksami, albo przynajmniej chociaż kilka numerów poddać obróbce. I tak też zrobiła Rosie Love Barker. Na razie nie remiksuje i myślę, że w przypadku jego muzyki no takiej potrzeby chyba nie ma. Stochastic Drift to tytuł jego najnowszej płyty. Thank you. Force of Habit to nagranie, które otwiera drugi długo grający album Sama Barkera, Stochastic Drift. Premiera bardzo świeża, bo płyta ukazała się kilka dni temu, w ten ostatni piątek. I znowu w rotacji odwołam się do takiego takiej kategorii, może, że jest to muzyka sprzyjająca koncentracji. To dla tych, którzy niekoniecznie czują się jakoś bardzo zaznajomieni albo otwarci na muzykę taneczną, czy tak zwaną muzykę taneczną, której dobrze słucha się w domowym zaciszu, bo ci, którym nie są obce tego typu brzmienia, pewnie Barkera znają, dlatego że jest on uznawany za jedną z bardziej istotnych i takich postaci, które wpływają na progres tej muzyki w ciągu ostatnich kilku lat. Natomiast taką płytą, która miała sięgnąć po ten obszar i pokazać go szerszemu światu, jest tegoroczne wydawnictwo FKA Twigs. Me. FKA Twigs i Striptease, czyli nagranie z jej trzeciego długogrającego albumu You Sexua, przez wielu krytyków uznawanego za płytę bardzo, bardzo dobrą, a nawet można by trzy razy powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo dobrą, bo ocierającą się o doskonałość, a druga część słuchaczy, no, do których ja jednak czuję, że bardziej należę, tę płytę docenia, ale myślę, że trochę FKA Twigs rozjechał się jej własny koncept na to, jakiego rodzaju artystką właściwie jest w tym 2025 roku. Ale ten rok to rok wielu bardzo dobrych wydawnictw i znowu festiwali, i znowu Katowice, ale to nie tylko ze względu na to, że Panchico się pojawią na OFF Festiwalu, ale chodzi o to, że ich najnowsze wydawnictwo to rotacyjna płyta tygodnia. Of the stars where they die on the bones of men they admire cop conspire for all that they have planned obsolescence greatest lessons Chapel of Salt, czyli nagranie z najnowszej płyty Panchico. Swoją drogą ciekawe, czy przy okazji ich wizyty w Katowicach udadzą się też do Wieliczki, żeby zobaczyć takie prawdziwe solne groty. To my nie będziemy się do Wieliczki udawać, tylko już będziemy mówić dobranoc, ja przynajmniej. Dziękuję Państwu bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Maciej Załęcki i Marta Malinowska, model, aktris na koniec i Cinderella. Do usłyszenia za tydzień.